Szalonnás kávé, hétfőn és kedden reggel, 7:30-tól, Hegyi Györgyel meg Ruttai Gáborral. Na, ők aztán viccesek, hallgassátok. Jó van, Gabi, várjunk, kussoljon. Hát még ugyan. Ura vagyok a testemnek. Radio Café 98. Hi, I'm Dave Press. I was the actor who played Darth Vader in Star Wars, Empire Strikes Back and Return of the Jedi. You are listening to Radio Café 98.6. And may the Force be with you. She said, is you is or is you ain't? Is you is or is you ain't? Is you is or is you is or is you is or is you? She said, is you is or is you ain't? Don't give me a lie. She said, is that you with the Lamborghini? Is that your car parked outside? That's my car, girl. If you want to, you can go. But let me know if it's getting too late. Maybe not, I'll catch me another. Oh, you've got a man. I ain't tripping off that look of her. Believe me, I know you can stand. Don't wanna break up your happy home. You know if I'm picking up to take y'all to break or something. I'll leave it up to you if I'ma touch or something. You wanna cut or something, you just let me know. We ain't about no game. Now when I say we, I mean the whole same crew. We do it with the thing. Ain't got no problem about letting them loose. Mine ain't got no change. Big face out here like a 100 yards. I got credit cards, get charged tomorrow. I know you can hear me on your radio. Now you're home right, tryna steal my crazy flow. More or less you bite, but I'm here to let you. It just don't make no sense, you hate no me. Cause what I am, you're trying to be in love. You can find me on that dot. I'm talking N-E-L-L dot Y. Stop, what the hell, you might as well try. On any mother, you ain't born with us. You ain't born with us, you ain't born with us. Shut the door down, ain't born with us. She said, it's an issue, ain't gon' get me alright. She said, that you with the Lamborghini. That your car parked outside. Lust, never like the apple bottom, my type thing. Disrespect is I didn't cause your harm, but I was reaching for your arm when you walked past and I missed and I grabbed it. My physical feel like I'm learning from the fire. In an A3 cup with the D's and B's, whatever I desire. On 600 coupe with a laser cut before I retire. I got to have it all. 8 cars in the stall and planks down the hall that lead to the room where the drawers are fall. Oh, I'll show you the truth. Let it on now, baby girl, don't you know? I love it when you scream. Just make me want it a little harder. Somebody's daughter, finally caught her. Legs shaking like a fish out of water. Water, water. She said, it's an issue, babe. Don't get me alright. She said, is that you with the Lamborghini? Is that your car parked outside? Yeah, car parked outside. That's my car, girl. Whoa. If you want to, you can go. Ho, but let me know if it's getting too late. If not, I'll catch me another. Ho. She said, it's an issue, babe. Don't get me alright. She said, is that you with the Lamborghini? Is that your car parked outside? Yeah, car parked outside. Ladies, put your hands up. Go and bounce with me now. Fellas, put your hands down. That's my life with me now. Gon' get that girl to eye. Until I meet you outside. Cause we ain't got no word to go. Yeah, see, I'm not a girl. Gonna get your friends, baby girl. I'm like a swerve. Tell me, can you drive a stick? If not, then can you learn? Coming at me like this your first time. I pick your birthday and your birth sign. You up the same as mine. And sit down the street. You know on Natural Bridge, King's Highway. Chilling with my feet. I see that L-U-N-A-T-I-C. Listen up, not filthy rich, but we can use a bath. Let a chick take half, don't go like a math. And I speak on behalf of my whole damn class. See, this is what you're thinking. You know you want as bad as I do. Tell me what you're drinking. Good juice, I got a case of that too. And it's thinking. You met Kelly. From LA Ford, yeah. That purple haze to the press jaws. Cloud 9, maybe I'm on Mars. She said, is that you with the Lamborghini? Is that your car parked outside? Yeah, car parked outside. That's my car, girl. And if you want to, you can go. But let me know if it's getting too late. And if not, I'll catch me another. hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Jetmannel és Silent Bobbal. Program és Star Kovalkán. Mint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. És előtte Warm Up Café Olé bevelegítés Tibivel, Gyurival és Silent Bobival. Hello mindenkinek, Laci, Tomi, valamint Chatman még várat magára. Fokozzuk a hangulatot, borzoljuk a kedélyeket itt nektek. Kinnek az öltözőben a fiúk, és nagyon-nagyon-nagyon sok fekvő támasz. Igen, árnyékbox, dekáznak. Valamint saját magukat pofozzák. Igen, és az orrokon egyensúlyozzák az energiaitalos üvegeket. Illetve remek balett mozdulatokat végeznek. Csak azért, hogy nektek, nekünk, mindannyiunknak jó legyen. Itt Budapest legnagyobb kávéházában. Igen, és ezért most mindenki álljon föl ott, ahol van, legyen az a hetes busz vagy egy autó. Lökje magasba a karjait és kiáltsa azt, hogy gyertek fiúk! Háromra rajt, egy, kettő, három. Gyertek fiúk! És jönni fognak, fognak. Hamarosan. Na nézzük, mit hoznak nektek a zsákjukban. Sőt, pontosan. Kis zacskójukban is. Mogyoró mellett. Te lesz egy telefoninterjú Marad Istvánnal, a Veszten Mobil távközlési RT vezér igazgató helyettesével a május 1-i számhordozhatóságról. Itt lesz velünk telefonban Fodor Alexandra, a budapesti állat és növénykert sajtóreferense a ma átadott vízparti élet házával kapcsolatban. Állandó rovatunk Somorai Lászlóval, a Szerencsejáték RT kommunikációs igazgatójával arról, hogy ezen a hétvégén miért nem volt motoötös. Mel Gibson elhozta nekünk a vért és a vallást. Egyszerre ezért felhívják Kozma Ilonát, a Budapest Film forgalmazási vezetőjét, hogy vajon mi lesz a Passió című filmmel, a várható itthoni fogadtatásról és a külföldiről fognak beszélgetni. Kaszinós csalás, legalábbis ez történt, ugyanis egy magyar nő és két társa által a londoni Ritzben elkövetett 500 millió forintos csalás kapcsán kérdezzük Szűcs Kristófot, a budapesti Tropicana Casino igazgatóját. Telefonban lesz szintén Bot Zoltán állatbefogó, akinek a hétvégén a fügykösét befonta a madárpók, és ettől annyira megrémült, hogy felhagy az extrém mutatványokkal. De vajon miért és hogyan zajlik ez a dolog, erről fognak majd ők beszélgetni. Sok férfiú van így ezzel egyébként, nem csak hazánkban, hanem máshol is a világon, hogy a pókháló szövi be a legszentebb szerszámot. Na de, 4/6-os okosság, miért lyukas az ementál és sajt? Ez a kérdés, aki válaszol, Kovács Béla, a Magyar Sajtklub sajtmestere. A Súgó Csigadi újabb három jelöltjét is bemutatjuk. Udvaros Dorottyát, Bertók Lajost és Múcsi Zoltán. Interjú Selmeci György rendezővel, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében látható és hallható 4x4 zenés irodalmi estről. És még! Esti mese! És még! Súg be az ajtót! És még! Hétvégi foci eredmények, programok estére, a Habostortapont hírei, Milliók reggelire remix, a régi füstős, de járfolyam. Na, ez nem volt olyan nagyon kaféolés szerintem. Nem baj, ez akkor is a Rádió Café 98. Hát és abban a Volmában 312-3000 a derótos telefonszám. Valamint a mobil SMS küldés gyanánt 0629986986. Lesz játék? Bizony. Van egy egész rekesz sörünk nektek, és nagyon várjuk mi is a fiúkat. Ha jól látom itt a kis kémlelő periszkopomon keresztül, hát lassan, de biztosan el fog jönni az ő idejük. I know you know how we do that there. Move your body side to side, put your hands in the air. Yeah, catch your booty, move across the board. Cause you know this jam plan can't be ignored. What? And you can do what you all wanna do. Don't worry about a thing, it's just the rhythm in you. Woo! So just move it and shake it a little. And if you feel some kind of way, just wiggle my nizzle. Get in the party, don't stop the flow. And don't think of nothing else until it's time to go. Yeah. Now baby girl, don't be so shy. Because I got the whipped cream for your cutie pie. Right. It ain't a thing for us to save the day. Cause when we step up in the peace, we send your troubles away. So be easy and relax yourself. And just shake your ass because it's good for your health. Breathe, don't stop, come on, let's make it hot. Breathe, don't stop, come on, let's make it hot. Breathe, don't stop, come on, let's make it hot. Breathe, don't stop, come on, let's make it hot. The baseline pulsating your body. Get on the dance floor, do what you want, your little hottie. Yeah, you're freaking out like you're on the screen. Hold on, baby, let me put you on my team. Shake a leg and jump out your pants. Come on, let me see you do that funky brand new dance. Work it out, girl, I know you can. Cause you got the peanut butter and this is the jam. All right. So spread it out all over the place. Cause the rhythm of the music is right in your face. I know you're thirsty and you need a taste. Don't sweat it, baby, cause nobody's taking your place. That's right. You know you got it like that. No way you shake your fatty like that. Nobody got a body like that. Damn. Let me bring the chorus back. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Breathe. Don't stop. Come on. Let's make it hot. Because I got it like that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that. Because I got it like that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that, that. Show me what you got, got, got, got. Yo, we be right there. Anytime you wanna party, yo, we take it there. You know we gotta give your spirits a boost. Gotta put it down for the deuce, double O deuce. Open your mouth and say, what's the word? This is the remix, not what you heard. Mr. Wrong, like the groove so nice. Make the DJs bring it back and wanna play it all night. Breathe, don't stop, come on, let's make it hot. Breathe, don't stop, come on, let's make it hot. Breathe, don't stop, come on, let's make it hot. Breathe, don't stop. Come on, let's make it hot. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We right here from the place, we right up from the place. We give you things for chance. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Ha péntek, akkor Nyúl Zsuzsi és Rutai Gábor. Ők vezetik a délutáni kávéházat. Szóval itt a Café Olé Warm Up Gyurival, Lovelyval, illetve Silent Bobbyval, amíg megjönnek a fiúk, Laci, Tomi, Cseti, még mindig kint melegítenek, hiszen a jó munkához idő, valamint bemelegítés kell. Pontosan, mi pedig közben felírtuk Maradi István urat, a Vesztel Mobil Távközlési RT vezérigazgató helyettesét. Üdvözlöm, Maradi úr, halló! Üdvözlöm Önöket és a hallgatókat! Jó napot kívánok! Az egyik hír a május 1-i számhordozhatóság. Mit jelent ez, miért pont májustól, és miért jó ez nekünk? Kérdezzük Önt. Hogy miért pont májustól, ez egyszerűen azért van, mert az EU-hoz való csatlakozás során az egyik feltétel volt, hogy az Európai Uniós országokban már működő számhordozhatóságot Magyarországon is be kell vezetni. Erre megszületett a szükséges törvény, és ez azt írja el, hogy május 1-től ezt meg kell csinálni. Ez kellemetlen a mobil szolgáltatóknak? Többlet munkát, felelősséget, adminisztrációt, efélét ró a szolgáltatókra? Munkában mindenképpen többlet munkát ró, hiszen amikor elindultak a hálózatok valamikor 90-es évek elején, 94-ben Magyarországon, akkor a számstruktúrát úgy alakították ki, hogy az fontos információt hordozott arról, hogy a mobil előfizető hol tartózkodik, melyik hálózatban. Ez igazodott a tarifa, hogy miért mennyit kell számlálni, kihívott kicsodát. Ennek megfelelően most minden rendszeret hozzá kellett nyúlni a szolgáltatónak, mindent módosítani kellett ahhoz, hogy a Panontól, illetve Vodafonetól átjövő előfizetőket is be lehessen kapcsolni. De ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon jót tesz odakint a versenynek, hiszen ez egy plusz versenyélénkítő tényező lehet. Hogy néz ki ennek a folyamata, Maradi úr? Tehát itt van a mi Rádiókafé 98.6-unk stúdió adástelefonszáma, ez egy vezetékes, ez a 312-3000. Azt mi át szeretnénk ültetni a Vesztel adatbázisába, akkor mit kell nekünk tenni? Ez milyen papírmunkával jár, és mennyi idő alatt lehet ezt majd? Arról beszélünk most, hogy mobil számhordozhatóság, tehát egyik hálózatból lehet átvinni a másikba, de mobil készüléket, tehát nem lehet vezetékes bevinni a mobil hálózatokba, és vice versa. Amit csinálni kell, a törvény szerint lehet egy kapus, meg két kapus. Az egykapus az azt jelenti, hogy ahhoz a szolgáltatóhoz átmegy, amelyikhez át szeretne költözni, ott bejelenti azt, hogy ő a számát át szeretné hozni, és onnantól kezdve minden egyes formaságot az adott fogadó szolgáltató intéz az előfizető számára. Van egy időperiódus a törvényben, ami megmondja ilyen 11 néhány napon belül a készüléket. Abban az esetben, hogyha nincsen semmilyen szerződéses akadály ennek, akkor át kell tudni kapcsolni, vagy a SIM-kártyát át kell tudni kapcsolni. Nyilván egy sor dolgot le kell hozzá rendezni. Nem lehet az ügyfélnek tartozása, vagy ha tartozása van, akkor azzal le kell számolnia az elengedő szolgáltatónál. Ha a SIM-kártyája a SIM-lokos, akkor azt, ha ugyanezt szeretné használni, akkor azt föl kell oldatnia az elengedő szolgáltatónál, vagy pedig venni kell egy új készüléket annál, akihez megy, és akkor egyszer csak lesz egy periódus valamelyik nap éjszakáján, egy 4 órás időtartam, ami alatt technikailag meg kell valósulni az átkapcsolásnak, és másnap pedig úgy tud felébredni az illető, hogy tudja használni a telefonját. Fog ez az előfizetőknek pénzükbe kerülni? Kérem, hogy ne mondjunk konkrét összeget, csak egy nagyságrendet, hogyha én elhurcolnám bárhova a számomat. Ez kihatározza meg, hogy mennyibe kerül, és mennyibe fog? A Vestel és egy másik szolgáltató már kommunikálta, hogy a számhordozhatóságért nem kér pénzt, tehát az adminisztrációnak nem lesz díja, ezt a szolgáltató magára vállalja. Amikor mondjuk hozzánk átjön egy előfizető, akkor ki kell találni, hogy melyik díjcsomagba szeretne bemenni. Prepaid-es, tehát dominós előfizető, vagy számlás előfizető akar lenni. Rábökni valamelyik díjcsomagra, és azt mondani, hogy akkor ilyen készülékkel elindul. Ennek nem lesz költség az előfizető számára. Ez remekül hangzik. És van egy nagyon-nagyon-nagyon friss hírünk ebben a témakörben, ami szintén önöket érinti. Hát talán fél órás sincs a hír, ami megjelent az Origón, hogy T-Mobile lesz a Vestelből. Méghozzá pontosan ez is május 1-től. A hír egész pontosan azt mondja, hogy a Vestel neve T-Mobile Magyarország távközlési RT-re változik. Az első első triviális kérdés az, hogy T-Mobile, mobile vagy mobile, vagy hogy ejtjük ezt a nevet? Azt gondolom, hogy itt Magyarországon hát úgy ejtjük majd, hogy kinek hogyan kényelmes, de a hivatalos kiejtés az T-Mobile Magyarország. Nekünk lesz, így kényelmes lesz. Igen, azt gondolom, hogy ezt fogja a nagy közönség megszokni, és ezekkel fognak futni a reklámok is, meg az összes kommunikáció. Az örömhír tényleg az, hogy május 1-ével sok egyébbel együtt, tehát akkor vagy itt májustól, nem, a dátumra pontosan nem emlékszem, de itt a május valahányadikától szólt a bejelentés, hogy a nevünk megváltozik. Ez számunkra egy örömhír, hiszen a T-Mobile, vagy a T-Mobile International már Európa szerte működik sok-sok olyan operátorral, mint amilyen a Vestel. Különböző országokban, és ehhez a nagy nemzetközi lánchoz fogunk csatlakozni. És mindenképpen azt gondoljuk, hogy ebben a dinamikusan fejlődő világban nagyon sok többletszolgáltatást fogunk tudni Magyarországon elindítani ügyfeleink számára olyanokat, amiket esetleg a mostani helyzetben nem tudtuk volna. Egyetlen utolsó kérdés, mit fognak ebből észrevenni az előfizetők ebből a névváltoztatásból? Gondolom lesz egy reggel, amikor más lesz az oplogó azoknak, akik a szolgáltató nevét iratják ki. Ezen kívül a névváltoztatásra rengeteg image-szerű változás jár, tehát a számla, hogy fog kinézni, hogy ott jelenünk meg az óriás plakáton, hogy a reklámok hogy fognak menni. A színek. Kétségtelen, hogy a készüléken az egyik látható jel az lesz azokon a készüléken, amelyek ezt támogatják, mert a nagyon öreg készülékek nem tudnak dinamikusan oplogót váltani, de ahol lehet, ott természetesen egyiktől a másikra T-Mobile H, vagy azt gondolom az lesz a legtöbb felirat, hogy T-Mobile Magyarország, tehát T-Mobile H fog megjelenni. Ezen túl pedig egy csomó szeretnénk új szolgáltatásokat megjelentetni, amik eddig nem voltak, amik ehhez a névhez kötődnek. Tehát nagyon sok meglepetés vár most az elkövetkező néhány hónapban. Figyelni kell a kommunikációt. Kíváncsian várjuk. Köszönjük szépen. Köszönjük. És sok sikert kívánunk hozzá. Viszont hallásra, minden jót. Marad Istvánt, a Vestel Mobil távközlési RT vezérigazgató helyettesét hallottátok itt a Café Oléban, és eljött a varázslatos pillanat, amikor is a warm-up véget fog érni. Köszönjük szépen, Tibi. Köszönjük szépen, Gyuri. De Bobby marad, és James Brown is marad. Turn Me Loose, I'm Dr. Feelgood fogja énekelni. Utána lesznek, gondolom, egy kis hírek, meg kis ez, kis az, kis amaz. Utána pedig jön a Laci. Robi, a Robi már itt van, bocsánat. Tomit kell mondani. Tomi. És Chatman. És Chat is, igen. Köszönjük szépen, sziasztok, hello. Turn me loose, I'm Dr. Feelgood. I'm Rádió Café 98-at. Gyertek! Ez milyen egyébként van ennek értelme? Gyertek hova? Reklámban minden van. A fekete rockzene legjobbjai a Gremedios Living Color végre Budapesten. Március 29, A38 hajó. What's your color? Living Color. A Rádió Café 98.6, a Budapest Times, a Pesti Est és a Magyar Narancs támogatásával. Rúgja meg, kit állítsunk reflektorfénybe. Segítsen eldönteni, ki a legnépszerűbb a magyar színpadon. Szavazzon a www.csiga.sugo.hu szájton, vagy SMS-ben a 0690-620000-as telefonszámon. A részleteket keresse a sajtóhirdetéseken. A jelöltek bemutatkoznak a Rádió Café 98.6-on a délutáni kávéházakban és a képzelet világában. A Sugo Csiga díj főtámogatója a Pilsner Urquell. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia. Gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Röviden fél ötkor. Nem okozott fennakadást Ferihegyen a földi kiszolgáló személyzet 2 órás figyelmeztető sztrájkja. A MALÉV vezetése délután folytatta a hetek óta tartó bértárgyalásokat a szakszervezetek képviselőivel. Jogerősen érvénytelenítette a rákospalotai szemétégető környezetvédelmi engedélyét a fővárosi bíróság. A testület szerint a környezetvédelmi főfelügyelőség 1 évvel ezelőtt jogsértő módon módosította korábbi ezügyben hozott határozatát. Az Országos Választási Iroda húsvét után postázza az értesítőket az európai parlamenti választásokra. A magyar állampolgárok külföldön a nagykövetségeken is szavazhatnak. Csalással gyanúsítanak egy magyar nőt és 2 szerb társát, akik 1,3 millió fontot nyertek a londoni Ritz Hotel ruletasztalánál.

Akkor kezdem. Az Edith Supranational bemutatja péntek esti live Edith szuperszonikus esti PPP Party Preparing program este 8-tól 10-ig Márkkal és Rolanddal. Időnként hadbírok, fordítva. Lesz jókedv, móka, kacagás és pajkos vidámság. Tehát péntek este 8-tól 10-ig a Rádió Café 98.6-on péntek esti Edith live Edith live Edith live. Szevasztok! Szerbusztok! Ez itt a Café Olé, és most már nem a warm-up, hanem Tomi! A live fázis, és Laci! És Silent Bobby! Aki örül, valamint Chatman. Igen, ők azok a két robotok, akiket visszaszedtünk a Threshold-tól, meg a Hegyi Gyuritól. És ma felelős szerkesztőnk, Fies Gábor! SMS-en, e-mailben, telefonon tessék jó kívánságokat mondani a Tominak, mert nagyon-nagyon beteg. Csoda, hogy össze tudtak rakni erre a live fellépésre. Tényleg úgy érzem magam, mint Alice Cooper egy ilyen emlékkoncert. Vagy mint a Freddie Mercury, amikor elkapta egy nátka az utolsó években. Ez csúnya. Csúriba voltam, ne adja meg az Úristen. Telefonszámok 312-3000. Reméljük, te nem fogod elénekelni a Breakthrough-t. Könnyen lehet. Ráveszem magam. Melyik volt az a szép lassú szám? Hogy a izé... Ne, a show must go on! Nem, yeah, de mindegy, yeah. Majd eszembe jut. De addig is, ami ide van írva, a telefonszámunk 312-3000. SMS elérhetőségünk 0629986986. E-mail címünk Bavio Café. Begette a bacska bákos tésztát, ahogy ilyenkor mondani szokták. Begette a bacska. És hogy még szellemesebb legyünk, gyerekek, ma van a víz világnapja, és ebből az alkalomból Demszky Gábor Budapest főpolgármestere és Schiffer János főpolgármester helyettes megnyitották az állatkertben 11:30-kor a vízparti életházát. De hogy erről nem meséljünk, a vonalban Fodor Alexandra, a Budapesti Állat és Növénykert sajtóreferense. Meg. Halló! Halló, sziasztok, szép jó napot! Szia Alexandra, szép jó napot! Mesélj nekünk erről az áttörésről. Na mesélj, ki van a házban? Nos, ebben a házban nagyon sok érdekes. Hol van ez a ház az állatkerten belül, hogy nagyjából? Nos, hogy be tudjuk határozni, hogy tulajdonképpen hol is látható ez a kiállítás, mert végül is erről van szó. Ez a Bagolyvár szomszédságában, illetve a Farkasok szomszédságában kapott helyet. Köszönjük szépen! És mi van belül? Belül gyönyörű, szép kiállítótér lesz kialakítva. Ugye miről szól ez a kiállítás? Ez ugye a ház nevéből is adódik, hogy vízpart életháza, tehát ez a kiállítás most a hazai vízes élőhelyekkel foglalkozik, valamint azzal, hogy milyen kapcsolatban van az ember, a nagyváros és a víz. Értem, tehát dunaparti horgászok is ki vannak állítva. Vagy pedig vízparti, twistparti. Hát azok most még egyelőre nem kaptak helyet, de szerintem késik az nem múlik. Bővül a kiállítás később. Bővül, hát most inkább a szennyvíztisztítók és a csatornázási rendszer kapott szerepet ebben a kiállításban, illetve gyönyörű, szép, csodálatos halak. Ezt hogy képzeljük el, mondjuk van egy olyan beömlőcső az egyik akváriumban, ami folyamatosan megy a vegyszeres, olajos szennyvíz, és mellette próbál vergődni két törpeharcsa, meg egy keszeg? Nem, hál' Istennek, itt nem ilyen drasztikus a helyzet, mint a való világban. Egyelőre ezek terepasztalok, amiken keresztül mindenki kis maketteken láthatja, hogy mi emberek milyen pusztításra vagyunk képesek, és ami fő az, hogy gyönyörű szép halakat és kétéltőeket is láthatunk. Ezek viszont medencékben, akváriumokban látható, és megpróbáltuk a lehető leghülyebb, legkorszerűbb technológiával kialakítani az itteni élőhelyüket, hogy jól érezzék magunkat, és mindenki láthassa azt, hogy valójában az eredet élőhelyük hogyan is nézhet ki. Meddig lesz látható? Ez egy állandó kiállítás? Ez most egy hosszabb időre tervezett kiállítás, megközelítőleg 2 évig működik majd, de ha mindenkinél eléri azt a sikert, amit például nálam azért elért, hiszen én nagyon nagy halbolond vagyok, mi is, akkor lehet, hogy tovább látható. Állítólag van egy 4 lábú hal is. Nem egészen hal, tehát ez a, amire, ha jól sejtem, ti gondoltok, ez a mexikói axolotl. Ami én konkrétan erre gondoltam. Még egyszer mondd el, hogy mire gondolunk betűzve. Mexikói axolotl. Axolotl. Igen, ez a haránt gőte félék családjába tartozó kétéltű, ami nem is gőte, nem is hal, nem is béka, viszont nagyon bájos. Cuki kis izé. Igen, nagyon-nagyon édes. Mondj egy példát arra, hogy mivel tudjuk mi szennyezni a környezetünket, emberek, vagy mi van kiállítva akkor, hogyha nem a vergődő fuldokló compó. Most ezek ugye makettek, amint már említettem. Tehát az egyik terepasztal az bemutatja a Duna vizét, illetve pici apró halacskáit, hiszen a Dunában halak is laknak, és emellett maketteken keresztül láthatjuk azt, hogy hogyan történik egy víztisztítás. Jelen pillanatban konkrétan az észak-budapesti víztisztító rendszernek a makettjét mutatja. Gyönyörű szép babaház is található, legalábbis én annak néztem, egy babaháznak. Ott viszont mindenki szemügyre veheti, hogy milyen mosogatógép például mennyit fogyaszt, vagy mennyi vizet használnak naponta, tehát ez a fogyasztásról is szól tulajdonképpen. Illetve van egy másik hatalmas nagy terepasztalunk, amely az emberi pusztítást mutatja be, mind vízszennyezés tekintetében, mind például a környezetünk rombolása tekintetében. Hát igen, ezek Alexan... nagyon fontos információk, ugye ki a Dunavizét issza, a saját levét issza-vissza. Egyszerűs, igen. Nagyon egyszerűen így tudnánk összefoglalni. Még egy gyors jelentést, mert be kell fejeznünk, jön a zene, hogy mi a helyzet az állatkertben, mindenki jól van, bölény, pávián, tulok, stb. Természetesen mindenki jól van, jól érzi magát, örülnek, hogy vedlés megindult. Igen, megindult. Jó van akkor. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. Sziasztok. Sziasztok. Fodor Alexandrát hallottuk. A budapesti állat és növénykertben mi pedig jövünk vissza a Primal Scream-mel. És számtalan fontos információ. Van valaki meeting Rob. Az nagyon jó szájra hallottam. Janikkal, a Sissuari Lával. És számtalan hasznos és fontos információval. De mindenek előtt. Robbie Williams-szel. King of Pop. Let Me Entertain You oda a címe. Tolikám. Hello. Let's just offer you PDA, Notebook, DVD RV, DVD RAM, IRDA, Bluetooth, USB, Firewire, GPRS, UMTS, Plasma, Projektor, UTP, Wi-Fi, Dolby Digital, DTS, CRT, TFT. Fiúk, ti mit játszottok? Ez a HM. Gadgetek, kütyük, izék és minden a technika világából. Minden kedden délelőtt 11-től Siestáig. A Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója az Informatikai és Hírközlési Minisztérium. Micsoda zene! Gyerekek, korongon az Active Woman, ez még mindig a Café Olé, a Rádió Café 98.6-on. Benne Laci, Tomi, Silent Bobby és Chatman, valamint a műsorunk elmaradhatatlan szakértője, szerencsejáték, korifeusa, Somorai László. A szerencsejártékért. Ne, várj, a titulus még. A szerencsejártékért kommunikációs igazgatója. Ember, oh, magyar hazafi. Köszönöm. Honnan származik a Lottó név? A Lottó valamikor a középkor környékén indult Lutri néven. Tehát akkor nem igaz, hogy amit pont az SRT honlapján a játékszobában olvastam, hogy mit akar, bementem a gépi játékosokkal egy intelligencia tesztre, és én szavaztam meg jól, hogy Lorenzo Lotto élt valahánytól valahányig, és hogy onnan? Az a legelső indulás, ami Olaszországból, de Magyarországon először Lutri néven terjedtem. És volt egy Lutrikáraj? Ezt még Móri Zsigmond is magad. A Légy jó, mint halálikban leírta, amikor ugye Lutri nyertek. Aztán utána, amikor újraindult Magyarországon ez a típusú játék, akkor lett ennek a neve Lotto, valóban arra a régre visszautalva. Tehát fölvettük a külföldi kolléga nevét. Igen. Hiszen szinte mindenhol a világon, ahol játsszák, úgy ismerik. Vagy Lotto, vagy Lottery. Uh-huh. És a Toto? Az Tomázó Toto? Logikusan? De, így van, szintén az országból. Vagy Toto a kutyám? Dr. Tomázó Totónak a neve. Mert az unokaöcsém például engem sokáig Totónak hívott, mert amíg nem tudta kimondani, hogy Tomi, addig Toto. Tehát lehet, hogy tulajdonképpen Tomi a neve ennek a játéknak. Már igen, ebből is, ezt akarom mondani. Ebből is világos, hogy mi van a Totóval. Hát ha már így rákérdeztetek, akkor rekordbevételt könyvelt el a Totó. Még nem. Még nem érződik annyira a hatás. Én azt mondom, hogy nincsen kreatívan megbundázva, mert mondom, itt ilyen tipposzlopra ki játszana, hogy 1xxx12xx2x121. És a plusz mérkőzés X. Be kéne vezetni a 3-at, és akkor azt meghirdetni, vagy valami, nem? 1-2-X-3. Az mit jelent, hogy 1-2-X-3? Hogy a sorozatos bírói tévedések és az alulmúlhatatlan teljesítmény miatt NB1-es meccseket vennénk föl csak ebbe, jó? Hát csak NB1-esek vezetni? Igen, de azok 3-assal mennénk. És ugyanaz 3-szor. Vagy pedig az X-et meg kéne változtatni 3-ra, ez olyan ódivatú az X. 1-2-3. Az a baj, hogy esetleg akkor nulla. Az a baj, hogy akkor azokkal, akik úgy játszanak, hogy kinéznek az ablakon, és ha férfit látnak egyes, hogyha nőt látnak kettes, és hogyha gyereket látnak X, hát akkor én mindig csak most megzavarnak. Nekem egy elég komoly kettes tipposzlopom lenne, de valahogy. Viszont a sportfiatra nőkre nem tudok visszaemlékezni. Viszont a sportújságíróknak feladnánk a leckét, mert ugye nullára játszik a Debrecen, érted? Ezt nem lehet mondani. Vagy D-re. No, hát mert hogyha nulla lenne mondjuk az X helyett, igen, akkor azt ne, a sportújságnak újra kéne fogalmazni, mert az X-re játszik, az már egy ilyen közkeletű kifejezés. Így van. Most így belenyújtatok könnyékig az NB1-el, meg a focival kapcsolatos sportmarketingbe ezzel a beléptető rendszerrel, ugye? És láttuk azt, hogy a Debrecen a nemzetközi kupa meccsen SRT logóval szerepelt. És ugye milyen jól játszott? Hát és végülis nem volt találat, ugye, de kérdeznénk, hogy ez tendencia lesz, vagy esetleg lesz az, hogy egyes csapatoknak mondjuk a skandináv heti főnyereménye lesz a mellén a hétvégi fordulón, és tehát valamilyen? Én azt gondolom, hogy az a csapat, amelyik eléri azt, hogy a tavasz elejére vagy a második felére is benne marad a nemzetközi foci porondban, vagy ott marad a nemzetközi foci porondon, az biztos számíthat arra, hogy mi kihasználva és használva azt a fajta média megjelenést, amelyet biztosítanak, valamilyen szerepet vállalunk a dologban. Ehhez csak tényleg a legfőbb támogatásunkat tudjuk kifejezni. Remélem, sok ilyen csapat lesz. És tisztességgel alá. És hogy jó sorba fog nektek kerülni. Én azt gondolom, hogy ez akkor fog legjobban sikerülni, hogyha ti is beszálltok valamelyik csapatba. Hát sokat segítene, milyen, az biztos. Én nyomom itt a vasast, mert hogy most még azért olcsón be lehetne szállni, akár esetleg médiával, vagy valami nem konkrét készpénzzel. Nem, amiben de... játszani. Aha. Én azt gondolom, hát, hogy az lenne a feltételünk, mint a... Igen, igen, az lesz persze a feltételünk a vasasnál. És tényleg, hogyha igen csinálunk egy Rádió Café FC-t, ez már egy régi tervünk, és elindulnánk a Blast 4-ben. Akkor vannak felületeink, na! Azt gondolom, hogy ha nagyjából olyan 5-6 év alatt fel tudjátok magatokat tornázni mondjuk a első osztályban. Kupás helyre, Laci, kupás helyre az első osztályban. Természetesen a nemzetközi porondra való kiütésére, akkor van esélyetek arra, hogy... Akkor érdemes beleszállni szerintem, Laci. Legyen, igen. Hasonló befektetésnek tűnik, mint rádiózni. És honnan származik a lóhere kifejezés? Na jó, ezt csak kérdeztem. Értem. Lorenzo Lohere. A Lohere az az olasz... Lohere. Giuseppe Lohere elnevezésből adódik, igen. És arról kapta a nevét, hogy zöld. Köszönjük szépen, Laci, a fontos információkat. Jövő héten folytatjuk néhány. Most akkor szemet hunytunk a fölött, hogy óriási umbuldával elment az 5760 millióért. Igen, ezt hagyjuk most tényleg a hatos... Sárváron mi? Nem volt kamera. Én azt gondolom, hogy van közöttök hozzá, mert ti is játszottatok. Nem. Kapunk belőle. Én nem ha mind az utcámat kivitelzétek meg helyesen, akkor mind a 760 millió. Hát, öregem, nem mi voltunk már megint. Nem. Ennyit elmondhatunk. No, látjátok, most már országvilág előtt bebizonyosodott, hogy megvan a nyertes, de az ott nem ti vagytok. Megvan a nyertes. Igen. Nagyon helyes. Tehát, hogy minden frankon zajlott. Köszönjük, hogy itt voltál velünk ezen a héten. Köszönöm. Jövő héten folytatjuk az szia a lottó történetet. Minden jót, jó napot. Igen, oh, igen. What a night, éneklik az angolok, de erre a Csigát oly szerető franciák, hogy piszi maradjak. Egész pontosan Yannick és társai egy francia verzióval jönnek. C'est soir, au revoir. On était déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche nos derniers pas. Avec bien plus de cibles que Travolta. Pas le temps de souffler dans la foule, on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fait son numéro pour en avoir un. Vu que rentrer sans rien, y'a pas moyen. Cette soirée-là, on brasse, on branche. Toi-même, tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans ces soirées-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si. J'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé. Mais tout est permis dans ces soirées-là. On brague, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer. Mais c'est sur elles que j'ai craqué. Que mon final est craqué. Quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule. Je sais quoi, je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais sinon, je vais encore le regretter. Ah enfin, c'est décidé. Peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée-là, on braque, on branche. Toi-même, tu sais pourquoi. Jusqu'à l'eau, bébé. Que tous ceux qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève le doigt. Que tout le monde main dans la main, suive le pas. Allez maintenant tous ensemble. En haut, en bas, à gauche, à droite. En haut, en bas, hányszor mondjam még, a Somaféle élet és élet kedre kerül este 8-ra. Csók, csók, csók. Na, akkor visszaszámolunk és elindulok, jó? Tehát 1, 2, 3, 4. Szervusztok, gyerekek! Élő kívánságműsort hallhattok a Rádió Café 98.6-on minden vasárnap délután 2-től 5-ig. Napjaink legjobb felvételeit, az elmúlt 1000 év slágerét kérhetitek a 312-3000-es telefonszámon, vagy rövid szöveges üzenetben a 0629-986-986-os mobilon. Aki az információs szupersztrádát használják, keressék fel a www.radiocafé.hu fórumán a kívánságműsor topikot. Ne felejtsétek, élő kívánságműsor a Rádió Café 98.6-on minden vasárnap délután 2-től 5-ig Tibi Lávval és Silent Bobival. Szerbusztok! Dévényi Tibi bácsit hallottátok! Ond, kond, tas, huba, az annyi, mint... Mennyi is az annyi? Ne zavarjuk meg a kollégát, hisz sörözik és számol. Hogy mi számolni való van a hét vezérem? Mindössze az, hogy hányszor hallott dicső nevüket a naponta többször elhangzó vezérmondatokban a Rádió Café 98.6-on, gondosan elrejtve a nyereménysörre vágyók fülei elől. Hogy miféle nyereménysör? Hát természetesen soproni ászok. Ha te vagy az első telefonáló, és egy történelmi témájú kérdésünkre is helyesen válaszolsz, egy rekesz soproni üti a markodat, és nincs megállás, kezdődhet a címkedörzsölés, no meg a dőzsölés. Sopronban a fatálmosást sörrel oldják meg az ászok. Fa-álmos-ás. Álmos! Megvan az egy! A BTK 282. paragrafusa első bekezdés. Aki a hatósági előírások megszegésével kábítószert termeszt, előállít. Beteg vagy bűnözöl. Egy óra tiszta drog minden csütörtökön 2 és 3 óra között a Rádió Café 98.6-on. A műsor a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium támogatásával készült. Hírek a Rádió Café 98.6-on. Csökkent a jegybanki alapkamat. Húsvét után kapjuk meg az értesítőket az európai parlamenti választásokra. Újabb gyanúsítottakat tartóztattak le a madridi merényletek kapcsán. Folytatódik az enyhe, borongós idő. 5 óra van, sziasztok, a hírszerkesztőt, Szabados témát halljátok. 4%-kal 12,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot a monetáris tanács. A testület a gazdaság élénkülésével indokolta a változtatást. A jegybank közleménye szerint az elmúlt másfél hónapban jelentősen javult a forint befektetések kockázati megítélése, és kedvezőbbek lettek a jövő év végét 4%-os inflációs cél teljesülésének feltételei. Az elemzők hiányzás értékűnek tartják a kamatcsökkentést annak kismértéke ellenére. Az Országos Választási Iroda húsvét után postázza az értesítőket az európai parlamenti választásokra. A borítékban benne lesz az az ajánlószelvény is, amelyet a listát állító szervezeteknek lehet odaadni. Ezt Ritko Emília, az iroda vezetője közölte. A magyar állampolgárok külföldön a nagykövetségeken is szavazhatnak, ha ezt előre bejelentik a lakóhelyük szerinti jegyzőnek. A Magyarországon letelepedett uniós állampolgárok is voksolhatnak a június 13-ai európai parlamenti választásokon. Nem okozott fennakadást Ferihegyen a földi kiszolgáló személyzet 2 órás figyelmeztető sztrájkja. Ezt a Malév szóvivője közölte. Krebs Adrien elmondta, hogy a munkabeszüntetés a légitársaság 7 érkező és 14 indulójáratát érintette. Késés 5 indulógépnél fordult elő. A Malév vezetése délután folytatta a hetek óta tartó bértárgyalásokat a 6 reprezentatív szakszervezet képviselőivel. Spanyolországban újabb 4 embert tartóztattak le a madridi merényletekkel kapcsolatban. Így már 14-en vannak őrizetben, többségük arab. Azt egyelőre nem tudni, hogy a most elfogott 4 férfinak milyen szerepe lehet a 11 nappal ezelőtti vonatrobbantásokban, amelyeknek 202 halálos áldozata volt Madridban. A Hezbollah libanoni gerilla szervezet rakétákkal tűz alá vette a határon kiépített izraeli állásokat. A támadás néhány órával azután történt, hogy Gázában az izraeliek meggyilkolták a Hamász szellemi vezetőjét, Ahmed Yassin Sheikhet. Libanoni szemtanúk szerint a Hezbollah támadásra Izrael légitámadással válaszolt. Áldozatokról egyelőre nincsen jelentés. Ma este Kairóban találkoznak az Egyesült Államok, Oroszország, az ENSZ és az Európai Unió tisztviselői. A megfigyelők szerint várhatóan nyugalomra intenek Jasin Sejk megölése nyomán. Az országok közel-keleti megbízottjainak találkozóját már régebben tervezték. A Jasin elleni izraeli támadás csupán a napirendet módosította. Nem lépnek idegen katonák a görög területre az olimpia védelmében. A NATO csak a légi és tengeri járőrözéssel segíti a biztonság szavatolását az athéni olimpiai játékok alatt. A görög közvélemény nagyon érzékeny a görög belügyekbe való mindenféle nemzetközi beavatkozásra. Attól tartanak, hogyha a külföldi erők is részt vesznek az olimpia biztosításában, akkor valószínűbb, hogy a játékok résztvevői támadás célpontjává válnak. Kertész Imre Gőteérmet kapott Weimarban. Az 1954-ben alapított elismerést olyan külföldieknek ítélik oda, akik érdemeket szereztek a német nyelv szolgálatában. A sorstalanság Nobel-díjas íróján kívül egy indiai színházi és filmrendező, egy amerikai irodalomtudós, egy fehér orosz filozófus és egy brazil filozófus részesült az elismerésben. Csalással gyanúsítanak egy magyar nőt és két szertársát, akik 1,3 millió fontot nyertek a londoni Ritz Hotel roulette asztalánál. A kaszinó kifinomult csalásra gyanakszik. A banda biztonsági kamerás felvételek szerint mobiltelefonba rejtett lézerszkennerrel és mikroszámítógéppel számolta ki a nyerőszámokat. A londoni rendőrség letartóztatta a nőt és a két férfit, de egyelőre nem tudja, hogy mivel vádolja a bandát. A használt módszer ugyanis nem sértette a kaszinó szabályait, mivel nem befolyásolta sem a rulettkerék pörgését, sem a golyó útját. Ráadásul a brit törvények nem ismerik a kaszinói csalás fogalmát. A kérdést egy jövő évben a brit parlament elé kerülő törvény kívánja rendezni. Időjárás. Budapesten és környékén folytatódik a borult idő, holnap kiadós esőkre kell számítani. Élénk erős lesz a keleti, észak-keleti szél. Hajnalban 2-7, délután 7-12 fok között alakul majd a hőmérséklet. A hét második felében már nem várható csapadék, de változékony marad az idő. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy a második kerületben a Kapás utca, Csapláros utca és a Csalogány utca közötti szakaszára továbbra sem lehet behajtani. A Csapláros utca, Erőd utca útvonalon lehet kerülni. A Szemlőhegy utcában a Vérhalom utca előtt a felfelé vezető oldalt leszűkítették, mert gázvezetéket javítanak. A 12. kerületben a Beethoven utcában a Kis János Altábornagy utca és az orvosi rendelő között nem autózhattok. A felső Svábhegyi úton a Lelesz utcánál a Kútvölgyi út felé vezető oldalt elkerítették a forgalom elől. Legközelebb rövid hírekkel jövök 17:30-kor. Sziasztok! Hurrá, itt a tavasz! Meghág a kis ravasz, szuper, adóvevő, jól föltöltött tavasz, tavasz! Rádió Café 98.6. Minden kedden este 8-tól 10-ig élet és élet Soma Mamagésával és Cyborg Templárral. Hurrá, hurrá, hurrá! Az élet és élet támogatója a GlaxoSmithKline, az Aquafresh Extreme Clean gyártója. Tavasz. És most következzék egy vezérmondat. Tavasz van, tehát aféle meleg holmi, mint a sál, most nem szükséges, mondta töhötöm. Thank you. Rádió Café 98.6. Bootleg. Quattro Foglio Verde, írja az egyik hallgatónk, hogy ez a négy levelű lúhere olaszul. És ez hogy jön ide? Hát ez, mert akkor valószínűleg az volt az eredeti neve. Egyáltalán miért ír? Meg mi van? Café Olé, Rádió Café 98.6-on miért ír valaki, amikor azt írják a lapok, ömlik a elektronikus és nyomtatott médiában, hogy 500 milliós csalás a Ritzben, és egy gyönyörű és csodaszép magyar nő kétszer társával 1,3 millió fonttal távozott a Ritz Hotel kaszinójából. Nem akárhogy, hanem elektronikusan leolvasták a rulettet, hogy akkor mire fog esni a golyó. Igen. Erről pontosabban, mert ez nem volt teljesen szakmai. Azt se tudjuk, hogy eszik-e vagy isszák. Kérdezzük Szűcs Kristófot. A budapesti Tropicana kaszinó igazgatóját. Szia Kristóf! Sziasztok! Hogy van ez? Hát mi történt egyáltalán? Én te szakember vagy? Mi a sztori? Részben tőletek értesültem, részben más források hívták fel a figyelmet erre a történetre. Valószínűleg az történt, hogy... Nem tudom, hogy kiről van szó. Sok helyről kitiltották Magyarországon. Tényleg? Én nem ismerem a nevét, tehát... biztos lehet. Tehát ez nem egy új keletű dolog, ugye nagyon sok pénzről van szó, és ez nagyon sok fantáziára ad okot. Én tapasztalatomban láttam már egy olyan eszközt, amit arra használtak, hogy megpróbálják vele kitalálni, hogy mi lesz a következő szám. Ezek mi volt? Finoman szóval változatos sikerrel működnek. Hát ha hihetünk ugye a tudósításoknak, akkor itt ez most elég jól ment nekik. Én megmondom őszintén, kicsit szkeptikusan állok ez a dologhoz. Amilyen eszközöket én láttam... Miket láttál? Olyan eszközöket, amiket ugye az emberek beviszik, és ugye a golyó sebességét próbálják nézni, hogy hova esik majd a következő szám. Ez elvileg, ugye, hogyha pusztán a fizika törvényeit nézzük, akkor talán elképzelhető, csak hát ugye a... Ott a pöcök, nem? Tehát a pöcök is... Ez a kis kapcsoló. Ott vannak ezek a pöckök, ott vannak, hogy a krupiék nem ugyanazzal a sebességgel gurítják el nem a golyót. Nem gépek ők. Pontosan, mert nem. De pontosan a keréknek is van egyfajta lassulása, tehát nagyon sok összetevője van ennek a dolognak, de hát mondjuk a magyar törvények azok tiltják, hogy a játékosok bármiféle elektronikus eszközt használjanak a kaszinóban, ezek között a rádiótelefonokat, vagy bármilyen más olyan dolgot, amivel befolyásolni tudják a szerencséjüket, és mi ezt azért meg is teszünk mindent, hogy ezt a törvényt betartsuk és betartassuk. Ezzel szemben Angliában ugye egyelőre több kérdés is fölmerült, például az, hogy az ottani törvények szerint nem biztos, hogy ez tiltott dolog volt. Megmondom őszintén, nem ismerem az angol szerencsejáték törvényt, azt viszont, tehát erről nem tudok konkrétan nyilatkozni, de azt gondolom, hogy furcsa lenne az, hogyha valaki, tehát nem büntetni a törvény azt, hogy valaki ilyen módon csal. Bármilyen szerencsejátékban, de nem tudom. De hát nem biztos, hogy csalásként fogják föl. Nem biztos, hogy csalás, ugye, igen, mint ahogy... Tudásbázisú társadalom az Európai Unióban, tehát valahogy így ezt érzem. Nagyon szép. A magyar invenció ismét oda csapott az EU-nak. Az lenne a kérdésem, Kristóf, hogy te már láttál ilyen szerkezeteket, ugye, hogy el tudod, tehát mit, ugye azt mondja, a banda tagja egy mobiltelefonba rejtett lézerszkennerrel figyelték a rulett kerekét. Ez hogy néz ki? Tehát mobilunk nem tudom, van? Én mobiltelefonba szerelt lézerszkennert még nem láttam. Fölé tartották? Vagy nem tudom, karzatról? Nem tudom, hogy működik. Hát általában ezek a szerkezetek ugye pontosan azért, hogy a kaszinó ne vegye észre, inkább el vannak rejtve, mint sem, hogy köztem tegyék. Tehát, na de hogyha belső zsebét szkenneli valaki, az a nem sokra hogy lesz tuti tip? Hát nagyon jó kérdés, nem tudom. Amiket én láttam ennél sokkal primitívebb, hogy low-tech, De mondj egy low-tech eszközt, légy szíves! Egy low-tech eszközt mondj el, légy szíves! Hát semmi, figyelik a golyót, akkor, amikor elindítják, adnak egy jelet, és akkor a számtalan össze-vissza, többféle verzió van, de... Mondd azt, hogy erről a kaszinó etika szerint nem nyilatkozhatom! Hát nem azt, hogy nem nyilatkozhatom, én nem gyártottam és nem is használtam ilyen eszközt soha, és azt tudom, hogy amilyen eszközöket láttam, azok finoman szóval változatos eredményen működtek. Én a leglótekebb eszköz, amit láttam, az ilyen hosszus lejfni, amire a tag írja szépen sorba a számokat egymás alá. Mert hát ugye igen, csak az utolsó igen, tizet adja ki ott a gép. Bizony. Én azt gondolom, hogy a játékosok 99%-a, amikor fölrak egy tétet, akkor egészen más dolgokból indul ki, tehát mondjuk mondjuk születésnapokat játszanak, vagy van egy elképzelése, hogy most mondjuk sokszor nem volt a 29-es, most már aztán egészen biztos, hogy az fog jönni. A kaszinó tétjének a döntő többsége így módon kerül föltevésre, és nem úgy, hogy van egy eszközöm, ami megmondja, hogy most a 23-as, és ha nem, hát akkor nagyon sajnáljuk. Van egy hivatalos adat, hogy mekkora az esélye annak, hogy valaki eltalál egy számot? Egy a... Hát ez borzasztó, egy a 36-hoz. Ugye, most a 37-hez, 37 számban ugye a roulette keréken. Akkor nem annyi. Tehát egy a 37-hez. Hát, hogy egy számot eltalál, de? Igen. De ez nem ilyen, nem kell beszorozni egymásra? Faktoriális, meg nem izent a lottónál? Nem, mert ott 5 számot, tehát hogy többet kell eltalálni, érted? Nem, tehát egy a 37-hez az esélye, és hát ugye így meg egyik úr, tehát a gurítások nem összefüggő folyamatok. Nagyon érdekes, bocsánat. Világos. Hogy, azt hiszem, értem. Igen, hogy a piros, hogy a fekete... 12-es oldattól még lehet 8-szor egymás, tehát 12. És ugyanez a blackjacknél? A blackjacknél, ez attól függ, hogy az ember játszik-e valamiféle stratégiát, tehát mondjuk. Ha ez fontos, körülbelül van egy úgynevezett basic strategy, hogy angolosan fogalmazom, egy blackjack alapstratégia, amit hogyha az ember játszik, akkor a háznak a játékossal szemben olyan 1,5% előnye van. Aha. Azért, az nem olyan sok. Azért a low-tech meg a high-tech. A rouletteben és a tétre vetítve a háznak 2,7% esélye van. Valószínűleg milyen nem fair dolog ez. Igen, de valószínűleg nem véletlenül mondják itt a viccel kapcsolatban, hogy egy sikkes és csodaszép magyar nő. Tehát lehet, hogy ez volt a leghigh-techebb megoldás. Lehet, igaz. Igen, jó csajnak kell lenni, ez a trükk. És a akkor ugrik az 500 mil rögtön. Hát akkor nektek se, és nekem se lesz 500 millió. Nagyon úgy néz ki. Hogyha egy másik társunkkal együtt egy sikkes és csodaszép magyar nőt nem szervezünk be. De nem vagyunk szerbek. Hát igen. Na jó, de hát mondjuk Szerbiában megcsináljuk ugyanezt. Vagy ott inkább most ne. Inkább ne csináljátok meg, mert azért megtesznek mindent, hogy az ilyen jellegű visszaéléseket korlátozzák. Ti is be vagytok kamerázva, mi? Nincs egy privát pillanatotok se, nem? Hát a játékot természetesen megfigyeljük kamerarendszerre, mondjuk törvényi kötelezettségünk. Muszájból. Így van. Hát köszönjük szépen, nagyon sok mindent megtudtunk, például ez a plusz 1% vagy 1,5% ez engem megnyugtatott. Mert okay. A Blackjack az egy jó játék. Na. Jó van. Köszönöm hát akkor... szépen. Szia Kristóf, köszönjük. Sziasztok. Szia. Hát, mert a Blackjackben azért van mégis valami fantázia, nem? Tehát azért hát a dealerre, tehát úgy érzed, az emberi jellem jobban benne. Igen. Úgy érzed. És mégis vesztesz. Ez ugyanolyan, mint az itt a piros jól beszélt a Kristóf, hogy megkérdeztük volna tőle, hogy miért lyukas az elementális sajt. De ezt a 4/6-os okosság keretében következő telefon vendégünktől fogjuk megkérdezni. Addig is jön Ryan Adams, az Uncut, a Things You Do-val, de mindenek előtt mindenünk kedvence a Primal Scream. A Rocks című számmal ez más zitterben. A Cafén egy igazi húszas kis rock. Szevasztok! Haters keep a dealing, thieves keep a feeling, hoes keep a hoeing, junkies keep scoring, traders on a meat trap, sir, just pull a hush patch, bitches keep a bitching, clap just keeps a itching, ain't no use in playing, that's the way to stay in, baby. Rock side. This is Radio Coffee, 98.6, the life-changing station. Negyedhatosokosság! Ez itt a Café Oli állandó rovata, a negyedhatosokosság. Lounge! A vonalban Kovács Béla, a magyar sajtklub sajtmestere, akit arról kérdezünk, hogy miért Lukas? Az elementári sajt. Kellemes délutánt kívánunk, Béla! Viszont kívánom, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Jó napot kívánok. Miért Lukas az ementális sajt? Kérem szépen, sokan megkérdezik a sajtgyártóktól. A lyukok a sajtokban az érés során keletkeznek. Nem valami belefúrja. Nem megy végig, hanem... a kisegér is kirágja? Nem, sajnos nem, vagy hál' Isten, hogy nem. Nem, az érés során a tejben lévő tejcukrot, a már a tejformájába bevitt tejsavbaktériumot elbontják tejsavvá és széndioxiddá. És a sajt tésztába, vagy az az egyre termelődő széndioxid gyűlik, ahol gyengébb a sajt tészta, ott kezd összegyűlni, és a tér minden irányába egyforma mértékben tágítja a sajt tésztát, és ott egy sajtjuk keletkezik. Ha egy sajtot felvágunk szeletekre, akkor meglátjuk, hogy az egy szabályos gömb alakot ad ki. Szóval nem csatorna, hanem egy gömb. Sajttípusonként ez változik, kisebb sajtokban, például trapista sajtokban ezek olyan borsonyi nagyságúak, az ementális sajtban kb. 10-30 mm-es átmérőjűek. Melyik a világ legnagyobb luku sajtja? Hát tulajdonképpen ezek az ementális sajtok. A kezel is volt egy gond, az USA-ban például a nagy teljesítményű szeletelőgépek miatt kérték azt, hogy a Svájcból importált vagy exportált USA-ba szállított sajtokban 30 mm-nél ne legyen nagyobb átmérőjű sajt. Beborul a gép. Mert egy nagyobb átmérőjű lyuk a sajtba. Mert? Egyébként ez normál esetben 40-50 mm is lehet. 4-5 centi átmérőjű lukak vannak? Igen, lehet. Oh, ugye ezek a cementáli típusú sajtok nagy tömegben érnek, abban készülnek, 70-80 esetleg 100-110 kilósak is lehetnek, és van hely a sajtba a lyuknak, hogy ilyen nagyra meglőjön. Fantasztikus. És mitől büdös a büdös sajt, ha már itt tartunk? Hát, tehát például hát, a kamember. Hazánk jellegzetes büdös sajtja, pálfutvai sajt, az amit az volt szerencsém már készíteni. Az egy ilyen büdös sajt. Az nem lett egy szép kávéhez. Ez egy speciális sajtbevonal, a rúzsbaktérium végzi, amit a sajt területére visznek rá, és fehérje bomlást idéz elő. És akkor ettől egy ilyen kellemes bukkéja lesz neki, nem? Igen. Hát ez túlzásokba is lehet esni vele, van aki szereti, van aki nem szereti. Én nagyon szeretem, egyébként nagyon finom. Jó ízű sajt. Hát hogy az ember ott találja, ahova letette, ugye? Igen. Én szoktam mondani, hogy a rózsának az illata nagyon jó, de megenni kocsék, a sajttal pont fordítva, az illata nem jó, de megenni nagyon finom. Jó, ez mondjuk a szlovák, vagy az ukránokat a brinza alól nem menti föl szerintem, mert az ember legyen a talpán. Igen, az is nagyon erős illatú tud lenni, és a kvargli is. Még gyorsan egy ilyen kicsit hivatalosabb kérdés, hogy mivel foglalkozik a Magyar Sajtklub? Ezt a Magyar Sajtklubot a francia tulajdonban lévő két nagy tejipari részvénytársaság hozta létre, a Veszprém tejárt és a Pannon tejárt, és célja a magyarországi sajtfogyasztási kultúra fejlesztése, hasonlóan a francia sajtkultúrának a szintjének az eléréséhez. Nálunk sajnos Magyarországon nagyon kevés a sajtfogyasztás, 5-6 kiló évente egy főre számítva, a franciánál például az 25-30 kiló, de Németországban is 10 kiló fölött. Átlag fölött vagyok. Kovács úr, nagyon szépen köszönjük. És adja az Isten. Egy valamit hadd mondjak el a sajtjukkal kapcsolatban. Igen. Én nekem is lett volna még azért hozzáfűzni. Mondja. Az optimista és a pessimista kap egy szelet ementális sajtot. Az optimistában csak a sajtot látja, a pessimista csak a lyukakat. Bizony. Hát én is, hogy mondjak egy valamit. De még jövök én is. A sajttal kapcsolatban, ugye, hogy mit mond... Ezek az úgynevezett sajtbölcsességek, nem? Ugye mit mond a nem látó ember a sajtbolt előtt? Mit? Hello, lányok. Igen. Jó, akkor én is mondok valamit, nehogy azt gondoljuk, és ez lesz a legnagyobb bölcsesség talán, hogy egy óriási sajtlyukban élünk önhöz kapcsolódva. Így van. Hanem mindig azt gondoljuk, egy óriási sajtban, egy átlátszó sajtban élünk. Igen. Köszönjük kicsit szépen, messzire Kovács kalandoztunk el. A fontos információkat. Köszönjük, nagyon-nagyon tanulságos volt. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Viszont hallásra! Na, Ryan Adams-szel folytatjuk. Jövő héten hétfőn ismét jelentkezik. Negyed hatos okosság! Mi pedig jönk vissza játékkal még a remix előtt, ha jól sejtjük, ha jól tévedünk. This is it! És ki más? Ryan Adams! Az öreg kocsos rocker. Köszönöm! Never sing a song for you. Never been sung before. All the words are written for you. Never been said before. She kisses when she sleeps. She's sleeping. Let me sing a song for you. A song that's worth dreaming. Don't waste my time. This is it. A zene rádiója. És benne a Café Oli, a Duma műsora. Tomival! Lacival! Silent OB-val! És Shotman-nel. De most játszunk, még mielőtt jönne ez a gyönyörű szabados tímea, és utána a Milliók reggelire remix. Hiszen elérkeztünk a vezérmondatú játékhoz. Telefonszámunk 312-3000, a mondat pedig ma azt gondolom tényleg nagyon egyszerű. Tavasz van. Ez már a mondat. Igen. Tehát tavasz van. Vaszva. Megvan a... Vaszva. Vaszva az egyik vezér. Na, elmondom egybe, jó? Tavasz van, tehát afféle meleg holmi, mint a sál, most nem szükséges, mondta töltöm. Tehát, hány vezér nevét ismerted föl ebben a mostani vezérmondatban? Én? Nem, hanem a 672. telefonáló, aki rendelkezik... A kellő ismeretekkel. A kellő ismeretek és... Halló? Halló? Halló, sziasztok! Szevasz, egy gyors bemutatkozást kérünk. Laja vagyok. Ki? Laja. Szevasz, Laja. Én vagyok, szevasztok. De én kettőre tippelek. Még egyszer elmondjuk a mondatot. Szerinted hány van a mondatban? Tehát még egyszer elmondjuk. Tavasz van, tehát afféle meleg holmi, mint az ál, most nem szükséges, mondta töhötöm. Három. Már, na, próbáljuk meg még egyszer. Melyik három? A töhötöm biztos, igen. Melyik volt a második? Tíz másodperc. Sál. Sál, mint vezér? Nem, olyan nincs. Olyan nincs. Hát ez sajnos nem olyan néz ki, hogy menni fog. Igazság szerint... Igen? Hát... Ez egy lett volna. Hát nem mondhatjuk meg, mert... Jó van, meg kell nézzünk más, ne haragudj. Máskor lesz még játék ma is a Café Oléban is. Szia. Sokszor elhangzik a mondat, érdemes figyelni, tehát most fölveszünk a következő telefonálót. Haló? Parancsolj! Haló! Szervusz! Szervusz! Tehát akkor még egyszer felolvassuk a mondatot, jó? Igen. Tavasz van, tehát afféle meleg holmi, mint a sál, most nem szükséges, mondta töhötöm. Egy számot mondj, hány darab vezér nevét találod meg ebben a mondatban? Három. Nem. Melyik három? Nem. Tas, töhötöm és azon. Marad a sör, itt. Hello. Ja, szerintem a hírek után folytatjuk, jó? De utána jön a remix. De tényleg utána a remix. És a végén a... Na akkor gyorsan még ezt, halló! Halló!